خواردنەکەت بەدڵ بوو؟ بەڵێ. چیتە؟ خواردنەکەت بەدڵ نەبوو؟ پێویستە بیڵێم مارکۆ، من تۆم زۆر بەدڵە، بەڕاستی ئازای. هەر خۆت بەتەنها لە جەنەوەوە هاتووی بۆ بۆینی زایرس. لێرەوە بۆ باهیە بلانکا هەر هیچ نیە لە چاو ئەو ماوە زۆرەی کە بڕیوتە. ئەگەر عارەبانەیەکتان هەبوایە، ئەتان توانی بە درێژای ڕێگەکە نمایش بکەن. هەر ئێستا گەڕێمەوە. بابا، من دڵنیام ئەو پەیمانەی داوێتی پێمان، بێگومان ئەیباتە سەر. تی پەیمانیدا نەیزانی باهیە بلانکا چەنێ دوورە، بیست ڕۆژارە بێ بەڕێوە بین. مەترسە ڤیۆلیتا، خۆم ئەتوانم بەتەنیا بڕۆم، ئەتوانم لای ڤۆسکۆ ئیشکەم و بیتاقەی سەفەرەکە بکڕم، خەمی منت نەبێ. های خوایە، هەر ئەڕۆم، بەتەنیا ئەڕۆم. بەڵام ئەمە زۆری پێ ئەچێت، باشتر وایە پێکەوە بڕۆین. من دڵنیام باوکم هەر ئەڕوات، زۆر حەزی لە گەڕانە، دڵنیا بە وا نیە؟ بەڵام کاتێ وای وت نەخۆش بوو، خۆ چاگەی ناسیت. ڤیۆلیتا، هەرچییەک بڵێ بیری ئەچێتەوە. ڤیۆلیتا، خۆشێتە. ئەوە چیتانە؟ ئەزانم عەرەبانێکی زۆر چاک نییە، بەڵام بۆ ئێمە زۆر باشە. دۆزێک چاورکردن و هەندێک قوماش عیکا بە گوڵ ئەتوانین زۆر جوانی بکەین. خۆم ئەزانم ئەوێ چی لێ بکەین. ها مارکۆ، تۆم کرد بە ئەریدەری خۆم. بەسەر چاو گەورم بابا، هیوادارم بەشەکەی منتان نەخواردی بێ، چونکە زۆرم برسیە. چوی بۆ باهیە بلانکا؟ نەخێر. وەک بیستوومە شارێکی بچووکە، بەڵام لە بازرگانی خوێندا پارەیەکی باشیان دەستەکەوێت. بڵێ، ئەو شارە زۆر سادە بوو، بەڵام ئێستا گۆڕاوە. ئاواتیشمەوەی سەردانی بکەم. وا دیارە ئەو شارە شوێنی گونجاوی تیپەکەمانە. ڕاستە، بەو پەری خۆشحاڵی ئەو پێشوازیتان لێ یەکەن، چونکە مناڵی زۆری لێیە. بەڵێ، وا بزانم ناو بەناو ئەتوانن سەیری نمایشی شانۆەکە بکەن و ئامادە بن. من لەو باوەڕە دام لە ڕێگە زۆرتتان دەزەکەی وەک لێرە بە دەوڵەمەنی و ناسراوی ئەگەڕێنەوە. جوێن لەبوو کۆشێتا؟ من هەر ئەوەنەم بەسە، بەشی خواردی پێویستیمان بکات. بۆچی ئەم کەم ڕوانی نەکچم؟ خۆت جوێ لێبوو، ئەتوانی قانجازێکی زۆر بکەین. پاشان چێلگەیەکیش دەکرین و ئەرێ تۆ ئیشت نیە مارکۆ، ئەبوایە بچوویتە بۆ نووسینگەی کۆچکردن. بەڵێ، پرسیار دەربارەی دایک مەکەم. جا سوودی چییە؟ ئەمڕۆ هیچ زانیارییەکی تازە دویست؟ فەرمانبەرەکە وتی ئەبێ ئەمڕۆ بچمەوە بۆ لای. ئەوان ڕۆژ بە ڕۆژ دوا دەخن مارکۆ، بەڵام هەر ئەبێ هەوڵ بدەیت، ئێمەش خۆمان بۆ سەفەر ئامادە دەکەیت. دەی خێرا بڕۆ مارکۆ. بەخێرایە گەڕێم و یارمەتیتان هەیە. باشە، بەس بەخێرا. دەی پەپینۆلا ڤیۆلیتا بە. ئەترسم ئەم کارەمان بۆ نەکەی کۆشێتە، ئەبێ تایەکانی تازە بکەین و ئینجا چاتریشی بۆ بێنین. ئەی باشە، خەرجەکەی چۆن بدەین؟ هەر شارەیەک ئەبێت. چەند جاری تیش پارەمان پێ نەبوو، ڕۆژی دوایی سەریش کەوتوین. هەر سەر ئەکەوین بزمار و تەختۆ بواق ئەوەندە گران نییە، هەر ئەوەیە بە شوێنی ئابگەرین کۆشێتە. هیچ ترسن نەبێ. چۆن؟ ئەی ئەمە کتەرە بچووکە جوانەمان بۆ چیە؟ بێگومان پارەکەمان بۆ دابین دەکات. ئێوە وازی دەبێن بۆ خۆم. پێم بڵێ، ئەڵێ چی سەودایەکی پڕ قانجاز بکەین؟ ها بڵێ، بەڵام من قەرز نادەم بە هیچ کەسێک. اینجا چێ داوای قەرزی لێ کردووی؟ من باسی قازانجی پارە ئەکەم، ئەو قازانجی ئێوارە دەست دەکەوێ. بڵێ ئێوارە. خلق باندك إن بو عيرو إيوارا بنمعيش جيبه وإنسا سامن دك إن إيواريك لبيرا نتيتوا قلت جارية زور بفيتوا نوا سن إيوارا نمعيش وامن لإيطالة ريخصو فاريكي زوريش من دسكو توا ساعت حوتيام إيواريا ديبي شانوي بيبي جوان دين نمعيش يخوان تشكش دكا خون شتاو فيوليتاش نيش من نتيت كتب سكولا كشمان هنرمندو بيبينوز بشداري دكات دی راضی بود لمش باشتری دست نکرد نازنم آماده بودن اینویان چیل باشست لسا داشتی با منو لسا داشتی با تو بپیش آنه ها سپاس نامه بی بوکا بچکولکا کاریکانی جوانا ساما کاشی زورا بوکا بچکولکا لا لا لا لا لا كابتش كولا يا ريكي جوانا سامكي جوانا كابتش كولا سامكي جوانا بو كابتش كولاكا سامكي جوانا كابتش كولاكا سامكي جوانا سامكي جوانا لصدا شاستي بو منو لصدا تلي بو ايوا اي بو بيك ساني نبيتا رازي استاد ولا اسنگاد دلتو زور باشته نمشته که جوانه زور و پیشکت قیلم اتوانی لیهاتوی خود دگر اسپکان من دعبکار بینی او تا هر وحا دو طایقش من با صعب کرده و زو دینیه ام عربانه هرگیز برگه ناگریه تو زور علی برام اما نویل ایرو پی بروین بو باعی بلانکا خوزگه اونده دور نبواه رازی ده کنشتا، اگل بوککن بیر امه دموشتک بباشی برواد جولیتا برو برو منو بولیتا لرا مینینو علی عربتی من نادوی سلاو، در بری دیکم هیچ دستگو انا روسی خلکی جنوه تو بچکولکی او روشی کاتی بولم بله لراستی دان زور گرم بدوائی دو هیچم ندوزیه و سبینی وره و بل کشتیک بدوزمه و باشا سبینی نتوانم لوانه سفر بکم تو زور بپلی حالا اگر بتوی سرکوتو بید او آرامت هبیه اگر امرو لامم ندیتوا ارومو باهی بلانکا بخوا چاکا بو ناروی بو اویه او تنیا چاریه اوه بله بیگو من چو نیدوزی توا وانه ببرو بوی بگر بدوائی دو کیلی نیدوزی توا اخه لوانه لوی نبید بلکو لیره بید لبوینز آیرس امی امرو او بزانم تکاد لیه کم بله زود دوره با چی ناسی با قنسول خانه ایتالیا یرمتی من؟ نزانم بله امرو افا بی همون رگاگان مگریتا بر من بملزیاتی تو یک سر روم ایلی دوی نبو امت پینو توم تو مارکو روسی خلکی جین وایت؟ بله گورم ای پیدرو روسی چیه؟ باوک با خوش مام زانی دوالی کردید حوالی دیگ تیب دیتی امش لدای داده کرین بله اوه دزنوسی خویتی دوالی برد نکم بلام تا احسانه من دوزی با تو بز اوانه ازانم برز میلیری روشتو بواهی بلانکو رنگ اویشی لگل دابید خزم تا بله وقت من بزانم یاره لی دوچاری گرفتی دارایی بوا منیش بیستم خاکی ایره رو کن لیتی تنها اوانه قرزیان داواته اجنا خلچه چی زور هی ریزی دگرن الان قرزی چی زوری کشکر ایتالکانی لیه در راستی در پیهش خراب نیه بلا ما دیاره دوچاری گرفت بوا بله وکیوتی اونده خراب نبوا که باسیه کن برو بولای بله منی جواکم او تنها کس هرمتیم بعد بنیازی دیدار تقبیلتیم داری ابی برم بو بایا بلانکا بگمانم خالم لویه باشه روزی دیدار نزیک با توا دی یارمتی من با بخیره درچی لقنسل خانه نمیش که با کمون بدست گیش با چی بو اوی؟ او پیاوی اوی زور باش بو لگل ما کرتو زر ازای خرجی کلو پل توا امن ری خیشی گونچا وانیا باشه باشه چش خانه پسکو ازانی دیشوی ای چون بلا اما پیوندی با منو چیا تیپی شانوی تیپی ام یواری لوی نمایشی که زور خوش پیشکش دکات اشتاتی ناگم من بستی چیا خوش حالم ام یواری تو میوانی من بی تو دعوتی من بی اما واتای وایا که ایس پاره ندهی بله خوانو خوانو بخورایی اما زور چاکا ام رزو دوکان دا خمویم امرو باستین جوری خوارن پیشکش دکین نک او خوار نه هرزانی امرو روزه فسکو پیشکش یکم شو یکا بی هر جیز دبیر نا چید اوی ایو پیشکش یکین زور لپیس پیزو که زیادره ایتر بو چی پاره بی تو فرمو بو اوی مای خوشحالی ایمش دبی یعنی تو پاره ندهید؟ ابی خیر ابروین جوان خودم بگرن خوار نیچی زور جوان پیشکش دکین در چودوی یم دقا بوستا Viruta, من لەگەڵ باوکمە بەردەوامە بم و تۆش نمایشێک بۆم ناڵانە بکە ئەشتێکی باشە سەرکەوتنی بەدەستان هێنا نەجێنێ واڵێن ئەبێ مرۆڤ لە لووتکەدا ڕاستی ژوورێکتان لەسەرمان بۆ چاکەم بەخۆڕایی نان بخۆن و هەموو هەفتەیەک نمایشێک پێشکەش بکەن بابا مەترسە کچم باوکت لەسەر قسەی خۆیەتی بۆینس ئاریس جێ دەهێڵێن بەرەو باهێ بلانکا من پەیمانم دا ئەوماکۆ و دەنیای ناکەم اسبو عربانه کمان حبیه چون نیره عبین با چین نمایشکان من با جماره چی کم بینران پیشکش کن امانه ویل سر تا سری ارزونتین دا نمایش بکن نک حل لیره بمینی نوا دل خوشه؟ بله زود سپاس هیوای سرکوتنی زیادر تان بو خوازم سپاس با توش بخوشی اتانکم خواتن لگل خواتن لگل درشو خواهد نیست زاره دیده ورنوه